Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın varlıklı ve şımarık kişileri mutlaka, biz size gönderilmiş olan şeyleri inkar ediyoruz, demişlerdir.